programie trzecim Gilbert Cohen i Nicolas Shea, czyli duet działający jako Shadowfly, tworzący, miksujący muzykę elektroniczną od drugiej połowy lat 90. We wrześniu tego roku ukazała się ich najnowsza epka, rzecz jasna na winylu z piękną czerwoną okładką, 5 utworów, w których no, słychać ten organiczny, szamański element, nastrój, coś, co może budzić grozę, coś, co wywołuje i daje pewien cień, coś, co odwołuje się do czasami, jak można było słyszeć w tej kompozycji zatytułowanej Sargan, Margan Sargan, do takiego, no właśnie, transowego nastroju. Duża zabawa tempem, duża zabawa instrumentarium, przecięcie house'u, down tempo, deep house'u, nawet disco i tech house'u. Ja wybieram 2 nagrania z tej małej płyty i po tym super szybkim utworze pora złagodzić nieco obyczaje i zwolnić tempo, co chyba jednak mimo wszystko nie daje jakiegoś takiego wrażenia ospałości. A przykładem niech będą te wcześniejsze utwory oraz chociażby Toulouse-Lautrec, który miksując właśnie w wolnym tempie albo obrzeczony girl wcale nie daje odpocząć, a dzięki tej wolnej stylistyce cały czas potrafi utrzymać publiczność na parkiecie. Zbijamy zatem tempo i przysłuchujemy się pierwszemu utworowi ze strony C, bowiem owa epka składa się z 2 12-calowych płyt.

trybuna nie chciała stawić oporu swojej seksualnej intencji. Sposobem budowania napięcia seksualnego między tobą a dziewczyną i ogólnie seksualnego doczenia jest domniemanie, że to ona cię porywa, że to ona jest na ciebie napalona i chce cię zgwałcić. I z takich tekstów, takich dłuższych tekstów, które używam regularnie, jest oskarżanie dziewczyny, że ona się do ciebie dobiera. Potrafią rzeczywiście... Jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i do tego ciała, przejęcie panowania nad własnym życiem oznacza wzięcie w swoje ręce steru i zaakceptowanie faktu, że jesteś odpowiedzialny za wszystko, co się zdarzy. Chciałbym spać. Odpowiedzialność za siebie jest także kluczowym elementem doskonałego funkcjonowania i wyników. Nie może istnieć dobrze funkcjonująca osoba, która nie przyjmie pewnej odpowiedzialności za to, kim jest i co robi. Słowno-muzyczny bigos, jak mówił parę miesięcy temu na antenie Trójki Paweł Bartnik. Gentleman, którego mogą Państwo znać również spod szyldu DJ Psycho, ale również jego nazwisko widnieje przy masteringu na płytach z głównie dziś Astigmatic Records. Paweł zajmuje się również masteringiem, masterował Electroacoustic Beat Sessions, Surliego, często prezentowaną przez Agnieszkę Żydłowską Naftę. Doskonały polski producent jest w czołówce moich ulubionych rodzimych producentów. Ironiczny tytuł tego nagrania to Twój Coach, to mój sample. Ta kompozycja pojawiła się na epce Przeciwciała. Żałuję, że wydanej tylko i wyłącznie cyfrowo. Mam nadzieję, że ta muzyka prędzej czy później znajdzie swój desygnat. Mówię o Pawle Bartniku, ponieważ Paweł wspólnie z Michałem Kołowacikiem 19 października opublikowali muzykę pod szyldem Sarmacja. Ta mała płyta nosi tytuł Tutejsi. I może przeczytam to, co sami piszą na temat tego przedsięwzięcia. Że Sarmacja to zespół z prowincji. Obaj opowiadają o krainie, która ich ukształtowała i która dyktuje impuls bez względu na to, czy tego chcą, czy nie. A tutejsi mówią o czymś, co wszyscy dobrze znamy i czego codziennie doświadczamy. Oryginalność tej opowieści tkwi w zastosowanym języku. Bas, pogłos, repetycja, okazuje się, że dabowe formy zaskakująco dobrze sprawdzają się, by nakreślić ducha wiejskich bezdroży, małomiasteczkowego letargu i łaskawie wstającego nad Polską każdego dnia słońca. Czuć na tutejszych, że wielka historia i żelazna polityka wgryzła się nieraz w tę ziemię i zostawiła blizny. Tylko że dla Sarmacji to drugorzędna okoliczność. Istotna jest konsystencja tego miejsca i tego człowieka. Istotne jest to, co często ignorujemy. Fakt, że ta gleba ciągle rodzi, a tutejsi ludzie ciągle z niej żyją. Chodzą do kościołów i supermarketów. Kochają to, co ich matki, i powielają błędy ojców. I jak obaj panowie stwierdzają, fundamentalne dla tej muzyki, muzyki Sarmacji, która już za moment, jest to, że no właśnie, że obaj pochodzą z Paweł pochodzi z Płocka, a Michał z Kutna, i to dla nich w połączeniu ma bardzo istotne znaczenie. W każdym razie Sarmacja również będzie dostępna na płycie winylowej, wydana właśnie w Astigmatic Records, z interpretacją na końcu polski zespołu Kult. Ale zanim ta, no, mnie osobiście fascynująca reinterpretacja utworu, to chcę podzielić się z Państwem takim 3-minutowym w stosunku do innych, no to króciakiem, zatytułowanym Sztuka Oczekiwania. Zatem po raz pierwszy w potrójnym paśmie Sarmacja. Paweł Bartnik i Michał Kołowacik, czyli duet Sarmacja i ich epka zatytułowana Tutejsi. Całą płytę, cały materiał wieńczy, no właśnie, w informacjach prasowych pojawiło się sformułowanie cover. Ja raczej bym tutaj mówił o interpretacji, bowiem nie ma słów, a są zapożyczenia, skojarzenia z polską kultu. I tak oto brzmi Polska w interpretacji Sarmacji. Thank you. Tak, według Pawła Bartnika i Michała Kołowacika brzmi Polska. Panowie tworzą duet Sarmacja. Ów utwór kończy ich epkę zatytułowaną Tutejsi. I jeśli mówię dziś o Pawle, który działa również jako DJ Psycho, to chciałbym przywołać jedną z najlepszych płyt, małych płyt, polskich małych płyt 2015 roku i właśnie jego produkcji, która ukazała się pod pseudonimem DJ Psycho, a ta cała mała płyta to Catman. W programie trzecim pierwsza strona tego wydawnictwa, a na nim Majowy Gaz i Osaka Midnight Train. I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Psycho w programie trzecim. 22 p.m. i odajbę. A utwory to Majowy Gaz i brzmiący wciąż Osaka Midnight Train. Te kompozycje zostały opublikowane w roku 2015 na winylowej epce Catman właśnie Pawła Bartnika, tutaj jako DJ Psycho. I na zakończenie rozwiązanie naszego konkursu. Przypominam, że mam tylko do rozdysponowania dwa podwójne zaproszenia na przyszłotygodniową imprezę, na której zagra niemiecki duet Girl, ale również Piotr Bejnar, Petr Jac oraz ja całość otworzę już o godzinie 20, zatem jeśli jest to możliwe, sugeruję wcześniejsze przebycie, bo ten wstęp będzie nie tyle będzie takim DJ setem, chociaż oczywiście będę miksował, ale będzie w nim sporo utworów z przesłaniem, tak jak chociażby wybrzmiałem przed chwilą Osaka Midnight Train. Pytałem w każdym razie o to, jak nazywa się wytwórnia Piotra Bejnara. Ta wytwórnia to Otake Records. Jako pierwsi napisali do mnie Tomkowie. Pierwszy był pan Tomek Wieczorek i do niego wędruje pierwsze podwójne zaproszenie. Drugi pan Tomasz Mrowiec. Do niego również to podwójne zaproszenie powędruje. Odezwę się do panów mailowo jakoś jutro, w niedzielę właściwie, to dziś. I na zakończenie zapowiadane na wstępie Jacek Sienkiewicz z płyty będącej taką kreacją bazującą na samplach z archiwów polskiego studia, ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, przepraszam. W każdym razie bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Irena Dan, mówiący te słowa Michał Margański, do usłyszenia w środę w Nauce Słuchania. A już teraz, na sam koniec, na dobranoc, Mroczne Drogi Jacka Sienkiewicza. Do usłyszenia. Thank you.